Met excuses, luistervinken. Het terugluisterprogramma van de geweldige Marco en Laura is iets later begonnen. En want ik had even een klein opstartprobleempje. Maar ik zou zeggen, geniet van een uitzending zondag 25 september 2011. Wat staan vind ik? Ja. Ja, nou sorry. Moet een knalfeest zijn. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. En dat komt bij sommige mensen hard aan, maar dan zeg ik op mijn beurt, jammer Duin, had je maar een vak moeten leren. Ja, leuk ben ik weer, hè? Nou. Frank Smeekers staat voor je klaar met, blijf je vannacht bij mij? Nou, ik heb gehoord dat Filipino, een hele weekend bij Marina heeft gebleven. God, wat zal daar gebeurd zijn? Ja, joehoe! Dat is moet ik ook. Spring maar achterop. Ja, nou, over een artiest gesproken die wel gaat zingen natuurlijk 8 oktober. Ja. Dat bedoel ik, we krijgen niet one for the money en two for the show. Nee. Wij krijgen natuurlijk ook een topartiest, Brabantse Leen. Rob Sorren hebben wij natuurlijk. Ruud Versteeg. Duo voor de gezelligheid. Ja, Shirley Smits. Ja, en natuurlijk niet te vergeten, de Mystery Guest. Ai, spannend. Ja, dat wordt heerlijk. En daarna natuurlijk tussen die tijd door even lekkere disco, lekkere stampers erdoorheen. Lekker wordt echt Nederlands, lekker hazes, gewoon lekker knallen. Hoezo nou lekker Nederlands en lekker hazes? Ben je nou bang dat het er niet doorheen komt of zo? Dat ik zeg van dat ik geen hazes draait of zo? Nee, ik ben er inderdaad een beetje bang voor, ja. Je kan het een hik krijgen, jij. Hik. Hè? Ja, inderdaad. Hik. Ja, wie draait, die bepaalt. Kijk, dat is ook wel een hele goeie natuurlijk. Hè. Dat is ook wel leuk. Ja, goed, of je wil nog een feest of niet. Ja, dat is dat wel mee te maken. Goed, René Vroeger zat voor je klaar. Ogen weer geopend, maar voordat we gaan draaien hebben we hier eerst voor jou Brabants alleen. En die is de achterkomen zeker bij. Vanavond gaat het gebeuren. Als ik 's morgens in de krant kijk, lees ik enkel narigheid. En dan hou ik het al snel niet voor gezien. Ik heb geen zin meer in tsunamis of problemen met de trein. En nog minder in een storm met de windkracht 10. Maar nog even en dan komen betere tijden. Want dan zie ik minstens 1000 mooie meiden. Ja, ja, vanavond, dan gaat het gebeuren. Want dan gaan we lekker naar ons stamcafé. En dan wil ik echt ook niemand horen zeuren. Wie niet gezellig is, die hoeft van mij niet mee. Ja, ja, vanavond, dan gaat het gebeuren. Want dan gaan we met z'n allen naar de kroeg. Dan vergeten we de zorgen. We denken niet aan morgen, want er is al narigheid genoeg. Ik bestel het laatste rondje, neem nog snel een flinke slok. Ja, de avond gaat weer veel te snel voorbij. Ik zie de kranten jongens fietsen, verder zijn de straten leeg. En mijn dagelijkse werk wacht weer op mij. Alles 6 en ik hoor de vogels fluiten. En dan gaan we met z'n allen weer naar buiten. Ja, ja, vanavond, dan gaat het gebeuren. Want dan gaan we lekker naar ons stamcafé. En dan wil ik echt ook niemand voor het zeuren. Wie niet gezellig is, die hoeft van mij niet mee. Ja, ja, vanavond, dan gaat het gebeuren. Want dan gaan we met z'n allen naar de kroeg. En dan vergeten we de zorgen. We denken niet aan morgen, want er is al naar de heid genoeg. Naar de kroeg, dan vergeten we de zorgen. We denken niet aan morgen, want er is al naar de tijd genoeg. Dan vergeten we de zorgen. We denken niet aan morgen, want er is al naar de tijd genoeg. Thank you.

kwakkerijt als je me aankijkt, want het is alsof onze lang samen zijn. Ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. One more time. Samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, kleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Ja, dat wil. Natuurlijk was dat Johnny Gold met samen zijn en samen huilen, samen lachen. Wat is er? Zingen, poepoe. Zingen, poepoe. Ja, dat, nou, dat gaat 8 oktober ook gebeuren. Dat kan ik je wel vertellen. Dus dat wordt gezellig. Iedereen gaat meezingen. Dat krijg ik voor elkaar. Dat komt helemaal goed. Zeker. Ik heb met dit nummer, zeg ja? maar, met dit nummer heb ik eigenlijk 8 oktober iets speciaals. Nou, spannend. Maar volgens mij heb jij met meerdere nummers speciaals. Ja, deze komt bij mij op als poepen. Ik ga hem gebruiken. Ik ga het ook opschrijven. Ga je het poepen gebruiken? Ik ga hem niet als poepen gebruiken, maar ik ga het wel voor iets gebruiken. Nou, spannend. Ja. Leuk. Dus dames en heren, opgelet 8 oktober, want dat gaat wel gebeuren hoor. Let op uw kleren. Let op uw kleren? Wat zei jij nou? Ik wou een boer laten, maar laat ik me niet doen. Nou, let je liet hem al. Let op je boeren. Nee, let op je kleren, let op je portemonnee, want Marco gaat iets speciaals doen. Ja, nee. Het is wel leuk. Nou, ik ben nieuwsgierig. Dus dat houdt wel in dat jij erbij moet zijn, Erwin erbij moet zijn, Saskia. Ja, die zijn er, wij zijn er sowieso allemaal. Daarom, dat wordt leuk. Nou, dat wordt ik leuk. Ga ervan uit dat als straks de muziek draait, dat ik het te horen krijg. Ja, dat ga je natuurlijk zeker te horen krijgen, de rest van de mensen natuurlijk niet. Nee, verrassing. Daar houden we toch zo van, hè. Dat is echt... heerlijk hoor, enig. Dat is enig. Peter Beense met Laatste Me Lullen, die staat ook nog voor je klaar. Jazeker. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst natuurlijk weer draaien. Django Wagner met Magdalena. Ik ging van de zomer weer op vakantie naar de Spaanse zon. En weet nog heel goed hoe die vakantie begon. Ik zag je daar te lopen, daar op de bar in mijn strand. Je lachte naar mij, je voelde je vrij en je pakte mijn hand. Oh, Magdalena, bij jou schijnt altijd de zon. Ik wou dat ik voor eeuwig en altijd blijven kon. Het waren 2 hele mooie weken, mijn vakantie die was weer voorbij. Ik weet nog heel goed wat ze toen tegen me zei. Nu ik je heb gevonden, ga ik nooit meer bij je vandaan. Je lachte naar mij, je voelde je vrij en je pakte mijn hand. Ik wou dat ik voor eeuwig en altijd blijven kon. Oh, Magdalena, hiermee voel ik me vrij. Ik wil voor heel mijn leven toch voor altijd bij je zijn. is gebroken. Weer een droom uit eigen spaar. Alleen de kroeg in gedoken. En maar hopen dat ik alles vergat. Maar toen kwam jij voorbij. Je ogen zeiden toen tegen mij. Geef je leven zin, stap mijn wereld in. De weg voor ons is helemaal vrij. Jij hebt mijn ogen weer geopend. Lijkt op de zon. Zoveel mooier, mooier dan ik ooit had verwacht. Jij liet mijn hart weer ontdooien, jouw liefde geeft me zoveel kracht. Gelukkig kwam jij voorbij, jouw ogen zeiden toen tegen mij. Geef je leven zin, stap mijn wereld in, de weg voor ons is helemaal vrij. Jij hebt mijn ogen weer geopend. Of de zon voor altijd schijnt. Jij kan mijn leven binnenlopen. Blijf met me meegaan, meegaan. Jij overtreft mijn stoutste dromen. Ik wil je nooit, nee, nooit meer kwijt. Mijn grote wens is uitgekomen. Jij bent mijn liefde. Liefde voor altijd. Nooit meer stilgestaan. Had er echt zoveel liefde kon bestaan. Jij hebt mijn ogen weer geopend. Lijkt op de zon. Over Ray Vroger, ogen weer geopend. En hij gaat er een beetje Jeroen van de Boom achterna. Hij volgens mij zelf geen ideeën meer, heb ik het idee. Ja, ik weet het niet. Ik vind deze stijl van hem niet zo leuk. Nee, ik vind hem ook. Het past niet bij hem, laat ik het zo zeggen. Nee, dat hoor je wel eens vaker. Dat René toch een beetje meer een beetje de dingen. Ja, het zal niet zo lang duren voordat je niet zoveel meer van hem hoort. Denk ja, ik. Ik denk dat wel los zal lopen. Ja. Maar ik vind deze weg die hij ingeslagen heeft met deze muziek niet zo leuk gewoon. Nee, moet je dan van mijn plaat gaan? Ja, ik vind gewoon een beetje kutmuziek. Ja, nee, dat is het ook. Ja. Ja, mag het ook wel gezegd worden. Goed, straks hebben we natuurlijk Rob Zonne voor je staan met Ik Doe Wat Ik Wil. Ja, ik denk laat ik eens even wat ons feestgasten neerzetten. Ja, dat is altijd wel leuk natuurlijk. Want ik heb natuurlijk ook Shirley Klaassen met de Caballero. Caballero, ja, Shirley. Het is ook een beginneling. Ja, ja ze zeker. Ze moet natuurlijk wel een hele hoop leren, maar ze doet het wel erg leuk. Ze doet het leuk, ze heeft een mooie stem. Ja, ja, ja. Dat is sommige dat mensen. Ze is nog jong en moet veel leren. Maar ja. Daarom wilde het niet zeggen dat je zo iemand geen kans moet geven. Nee. Toch? Nee, dat is ook absoluut, waar. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. En Shirley gunnen we dat gewoon. Ja. Ja, sommige mensen. Er zit ook een stukje gunfactor in. De ene gun je het, de andere niet. Nou, zo is het. Dat is gewoon eerlijk. Ja, ik ben gewoon heel eerlijk. Nou, voordat we natuurlijk voor je gaan draaien, Shirley met Is een Caballero. Nee, dat is eerst een cappuccino. Ah, eerst een cappuccino. Caballero, caballero. Oh ja, dat was het, ja. Hebben we nog Peter Beense voor je klaarstaan? Maar voordat we dat allemaal gaan doen, kijk eens naar buiten. Ja, tenminste, nou wordt het een beetje bewolkt natuurlijk. Het wordt... Schemerig. Maar we hebben toch weer prachtig weer gehad, hè? We hebben genoten. Nou, doe je ogen dicht en denk dat je in een heerlijk, zonnig, Caribisch land bent. Ja. Dat is heerlijk, hè? Dat je je ogen dicht doet en denkt van helderblauwe lucht. Ja. Helderblauwe water. Ja. Op een witte strand. Heerlijk. Met een parasol. En een palmboom. Ja. En een cocktail. En iemand die je rug masseert of wappert met zo'n groot palmblad. Nou, je vraagt wel erg veel nu in één keer, hè? Het is het een of het andere natuurlijk, hè? Ik moet fantaseren. Ja. En dan fantaseer ik mee en dan vraag ik weer te veel. Ja, dat is weer te veel dat iemand weer je rug moet masseren die met zo'n blaadje te zeggen maar van, dat doet dat een wervelstorm is. Ik wil dat zo ontzettend graag dat ik dat gelijk meegefantaseerd heb. Ja, weet je wat ik wil? Kijk naar je beeld. Dat ik daar zo in zo'n hangmat lig, zeg maar. Dat de mensen met airco-installaties komen, dat ik het cool krijg. Zo, jij zo wil beter. Gewoon een paar hula-meisjes die zo met hun kont staan te draaien voor je. Ik, Ja. Nee, ik met wil van lekker... Met die kokosnoten om hun... Ja. Kokosnoten. Om die kokosnoten. Ja. Ja, sta ik op te wachten met die kokosnoten. Ja, waarom niet? Nee, ik wil lekker dat zo'n hangmat, zo'n hangmat, zie lekker je, zitten die hangmat. Ja, nou ja, zo, kom zo heen en weer. En dan genieten van het muziek en een cocktail. Nou, dan mag het toch wel echt Caribische muziek zijn. Echt waar? Hoop ik. Dat denk ik ook wel. Lekker hoor. Heerlijk. We'll be right back. douchie, douchie. En dat betekent natuurlijk schatje op je radio. Of tenminste, als we het eventjes vertalen. Ja, ik dacht dat je lekker in een hangmatje wiebelend in het wieltje. Je moet wel even wat harder praten. Ik praat gewoon. Ja, ik praat gewoon hetzelfde als altijd, hoor. Nee. Maar ja, maakt niet uit. Ja? Nee, het grap is er nou wel af. Nu niet grappig meer. Ah, oké. Nou ja, goed. Leuke grap. Hij was erg leuk. Ja, erg leuk. Goed, en ken je de Commodores? Die ken ik. Ja, ja. Die hebben de nummer gemaakt met de Night Shift. Ah, ik heb met ze op school gezeten. Hè? Ik heb met ze op school gezeten. Met wie? De Commodores. Oké. En weet jij dat welke jaartal? Ja, 1985. Ja, dat is heel goed. Je hebt het goed gezien. Uit 1985 hadden ze een grote hit met een Night Shift. Lekker nummer. In de Night Shift. Zoiets. Ging het ongeveer. On the Night Shift. Ja. Die. Denk je dat je dan beter kan zingen dan ik? Nee, maar de melodie kunnen allebei niet zingen. Dus, meer in de richting. Oké. Okay. Je kan het leuk brengen. Ja. Goed, daarna natuurlijk Shirley. Maar nu eerst gaan we eventjes terug naar 1985. Ga vanuit. Is de muziek waar je van houdt? Oh, oh, oh. Ga vanuit. Luister je niet, dan doe je fout. Oh, oh, oh. En natuurlijk, zoals beloofd, de Commodores hier op je radio. Een beetje een rustmoment in dit programma. The Night Shift. Een grote hit in 1985. De Commodores. I bet you're gonna cry. Gonna be Natuurlijk was dat Julie Smits met Caballero. Ja, die komt 8 oktober ook. Jazeker. Julie Smits, hoor je van straks, is natuurlijk Rob Zorn. Ik doe wat ik wil. En die gaat ook zingen. Ja, ja die gaat ook zingen. Die komt wat later op de avond. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk de Mystery Guest. De ja, mystery wie dat guest. Nou zou zijn, hè? Ja. Het is geen bekende in ieder geval. Ha. Voor die mensen die het die denken dat ze weten wie dat is. Ja, voor de mensen die denken dat ze weten wie het is. Ja. Die is het niet. Het is iemand anders. Nee, dat is heel iemand anders. Maar kunnen we een tipje oplichten of diegene alleen is, of samen, of met z'n drieën, met z'n vieren, met z'n vijven? Ze zijn met z'n vieren. Met z'n vieren? Ja. Dat kan ik je wel vertellen. Oké. Ja. Oké. Nou, spannend. Of vijven. Ja. Of met z'n zessen. Of met z'n tweeën. Of met z'n tweeën. Of alleen. Of alleen. Ja. Ja, dat is een goeie, hè? Dat is een goeie, ja. Ja. Maar nou weet ik het ook niet meer. Nee, dat is niet dat bedoel ik. Ja. Kost heel wat moeite om je mijl te houden, zeg maar. Ja, iedere keer denk ik, zullen we een tipje doen? Een tipje, klein tipje, tipje, tipje, tipje. Nou, oké. Klein tipje van de sluier. Ja. Hij komt in ieder geval. Het komt. Hij of zij... 2, 3, 4, 5, 6 of zijn we met 7? Laten we het erop houden. Dat hij er is. Dat het er is. Als ik, ja, ik, bij standaard zeg ik hij of zij, maar Ja. Nee, dat mag je zelf uitvinden. Oké, okay, we houden erover op. Het gaat mis anders. Hoezo? Nee, het gaat mis anders. Nee, ja. het is er. Ja, nee. Het is aanwezig. Het gaat door. De mystery cast gaat door. Ja. Maar dat wist iedereen al. Dus dat is nog geen tipje. Nog geen maar tipje. We gaan geen tipje meer doen. Nee, wat voor tipje had jij in gedachten? Nou, ik denk, zullen we zeggen of diegene er alleen is of met meerdere? Nee, gaan we niet doen. Ja, wat wil je nou? Mensen pesten. Ja, luisteraars pesten. Ik wil weten of er met meerdere zijn. Zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Ja, dat ga ik niet doen. Iedereen helemaal nerveus. Gaat ze het zeggen? Gaat ze het zeggen? Nee, ze gaat niet zeggen. Nee. Het is in ieder geval geen one for the money. Want dat denken de mensen. Ja, nee, die is het niet. Die is het niet. Nee. Het is niet imitator van Huttemekut. Ja, nee. Nee, die is het niet. Nee. is het een bekend iemand? Ja. Ja. Anders zijn we niet zo trots natuurlijk. Nee. En er wordt een vraag gesteld. Komt het wel eens op televisie? Ja. Regelmatig? Ja. Regelmatig. Op alle zenders. Spannend hoor. Ja. Ja. Nee, genoeg luisteraartje gepest nu. We stoppen ermee. Ja, dat is het. Ja. Nou, we gaan het niet doen. Nee. Straks is helemaal Robson voor je klaarstaan. Nou, dat is geen mystery guest. Hij is er zeker bij. Jazeker. De mystery guest natuurlijk ook. Ja. Maar voordat we hem gaan draaien, natuurlijk onze Rob Zorn. Gezellig, want dat hebben we ook weer mooi voor elkaar. Ja. Hebben we eerst natuurlijk Dolce Vita voor je klaar uit 1983. Oh, wat een lekker nummer. Dat is ook een hele mooie nummer, hè? Ja. Ja, dat vind ik ook. Vind ik super, Ryan Paris. Ja, heerlijke nummer. En daarna hoor je natuurlijk onze Rob Zorn met Ik Doe Wat Ik Wil. Ah, gezellig. Maar nu eerst natuurlijk terug in de tijd. Naar 1983. Dolce Vita. Alleen maar hier op Radio Uurland. Tot 9 uur. We are walking like in the Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night. This DJ can keep it up all night long. Mijn moeder zegt dit, mijn vader weer dat, mijn broer en mijn zus steeds iets anders. Mijn oma zegt goed, opa zegt slecht, maar denk nou niet dat ik verander. Laat mij mijn gang nu maar gaan, ik kan het zelf wel aan. Vandaag is mijn dag, waarop alles mag, ik trek mij van niemand wat aan. Ik doe wat ik wil wat ik doe, wat een ander ook zegt, ach wat doet het er toe. De een wil het zus, de ander weer zo. Het kan mij niet schelen, want ik ga lekker zo. Een beetje van dit, een beetje van dat. Ik heb het nog nooit zo voor mekaar gehad. Ik lach als ik leef, en leef als ik lach. En ik geniet steeds van elke dag. Ook ik maak een fout, dat geef ik best toe. Maar dat hoort gewoon bij het leven. Dan voel ik me rot, zit even kapot. Maar verder kan ik er wel tegen. Nu schijnt soms de zon even niet. Val dan niet terug in verdriet. Ja, ik pluk de dag, mijn traan wordt een lach. Nee, ik verander toch niet. Ik doe wat ik wil. Ik wil wat ik doe, wat een ander ook zegt, ach wat doet het er toe. De een wil het zus, en een ander is zo. Het kan mij niet schelen, want ik ga lekker zo. Een beetje van dit, een beetje van dat. Ik heb het nog nooit zo voor mekaar gehad. Ik lach als ik leef, en leef als ik lach. En ik geniet steeds van elke dag. Ik doe wat ik wil. Ik wil wat ik doe, wat een ander ook zegt, ach wat doet het ertoe. De een wil het zus, een ander weer zo. Het kan mij niet schelen, want ik ga lekker zo. Een beetje van dit, een beetje van dat. Ik heb het nog nooit zo voor mekaar gehad. Ik lach als ik leef, en ik leef als ik lach. En ik geniet steeds van elke dag. Was dat Rob Zorn met Ik doe wat ik wil. Leuk liedje, hè? Ja, dat is een leuk liedje. Ik hoop dat je het ook gaat zingen, achter het over. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Nou, er zijn wel eens mensen die geen fatsoen hebben, zeg maar, in het leven. Sommige mensen hebben dat nou eenmaal, nee, ja. Er komt er eentje in de chatroom binnen, trekt zijn bek niet open en dan gaat hij weg. Ja, dat is ook niet netjes. Mensen praten tegen diegene. Ja, en dan zeggen hallo, hallo, hallo. En dan gaat zomaar weg. Nou, dan zeg ik op mijn beurt van kom dan lekker niet, man. Blijf dan lekker weg of zo. Ja. Ga weg en ga weg. Schiet op. Zo is het. Schiet op. Ga je moe pesten, zeg maar altijd. Nee. Goed, wat heb je klaarstaan? Ed Niemans had voor je klaar met Wij gaan feesten. Frans Duits met morgen is pas morgen voor degene die moet werken. Ja, toch? Ja, precies. Dat is pas morgen. Ja, en Peter Been zat nog steeds te trappelen met laat ze maar lullen. Staat die man nou nog op zijn benen? Ja, die man, daar, het is goed die voor zak, zijn... Die zak bijna door zijn hoefjes heen. Ah, nee, dat is goed voor zijn lijn. Zo moet je het bedenken natuurlijk, hè. We denken ook natuurlijk spontaan met de mensen mee. Ja. Ja, dat bedoel ik. Goed, nou, voordat we die gaan draaien, als ik tegen jou zeg, doe wat die dang dilly doe. Jeugdsentiment. Ach, alweer. Ja. Ja, sorry, mijn tijd, jouw tijd ook. Ja. De Dolly Dot. Ja, en Klaus zegt, je beleefdheid is vaak ver te zoeken. Ja. Ja, beleefdheid is vaak te zoeken. Ja, Kleine moeite, groot plezier. Ja, vind ik ook. Cloud, en dan denk ik altijd bij mezelf, van als iemand je goede dag zegt, of je nou in de chatroom komt of waar dan ook, en je gaat pleut zomaar weg, dan denk ik van, blijf lekker weg, zit die rotzooi uit en ga slapen, of ga wat dingen doen, joh. Ga wat nuttigs doen. Neem een borrel, nou, daar heeft hij geen moeite mee. Klaar. Zo. Dolly Dots, waar doe die, zeg lekker, maar. Lekker hoor, heerlijk. Hè? Echt waar? Ja, ik vind het wel leuk. Vind je het leuk? Nee, nou, die gaan we dus niet draaien. Het is ook een mooi. Ja. Nee. Ja, oké. Ja? En, nee, ik ben nog niet klaar. Willem Bart ook nog samen. Gypsy. Ja, ook leuk. Is ook een leuke. Wat een heerlijke muziek weer allemaal. Vind je? Ja. Oké, dan. Goed, we gaan dan voor je draaien. Hier is de Dolly Dots voor de meeste mensen. Een jeugdsentiment met Doe, Wadidi, Didi, Didi, Adoe, Adidi. Haha. Nou, tot 9 uur doen wij het ook met de Doe, Didi, Didi, Doe, Didi, Doe. De Dolly Dots hier op radio. Puur Holland. Van verhalen, hoe komen ze daar toch weer bij? Wat zou hij er toch van betalen? Ach, ze klussen er zeker wat bij. Soms kun je je oren niet geloven, de roddels gaan over straat. Maar vaak is toch alles gelogen, ach, je weet hoe het allemaal gaat. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, ik trek me daar toch lekker niets van aan. Dat ze kletsen is soms om te gillen, ik blijf mijn eigen gang toch aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken, ik ben die praatjes nu echt meer dan zaad. Ik laat ze lekker lullen en zo verbrand dan wat. En ga je te vaak op vakantie? Of staat er een nieuwe auto voor de deur? Dan moet je de buren eens horen. Ze kiezen het liefst nog de kleur. De buurt kent nog zo weinig vrienden. Ze loeren van achter het gordijn. Om te zien of ze wat van je vinden. Laat ze daar dan gelukkig mee zijn. Ze zullen van me zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch lekker eens van aan. Want als het lessen is om zo te gillen, ik laat mijn eigen gang toch aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken. Ik ben die praatjes nu en niet aan zaad. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal wel wat. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want als ze kletsen is soms om te gillen. Ik blijf mijn eigen hand op aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken. Ik ben die praatjes nu echt meer dan zaad. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal. Zelf kijken. Ik ben die praatjes nu en meer dan zat. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal wel wat. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal wel wat. Ja! En natuurlijk hebben we het over Peter Beense met laat ze maar heerlijk lullen. Hele mooie nummer van hem, moet ik zeggen. Ja, ja, zeker. Zeker weten, de hypotheker. Ja. Zeg ik maar zo. Precies. Goed, je kan hem vast wel, de Mary Poppins. Ja. Ja. Dat nummer, dat hebben we net gehoord. Ja, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, ja, dus super, super, super, super, super, super, super. Supercalifragilisticexpialidocious. Ja, zoiets. Nou, als je het niet weet hoe dat nou precies gaat, we gaan er een stukje van draaien. Ja, als je hem helemaal goed uit kan spreken, win je een prijs. Ja, dan win je een prijs. Maar dan moet het wel natuurlijk goed uitgesproken worden. Hè? Niet zoals ik net zei, maar gewoon... Ja, en dat mag je maandagavond mag je dat, mag je bellen naar de studio. Ja, en wie je... weet heb jij die voetreis naar Rome gewonnen. Precies, precies, precies. Of zwemmen in de Rijn. Ja. Kan ook nog. Kan ook nog natuurlijk, hè. Kan ook nog. En Lou Bega zat voor je klaar. Sweet like cola. Ah, heerlijk, ook alweer mijn nummer. Dit is ook een heerlijke nummer, hè. Ja. Maar we gaan eerst eventjes Mary Poppins. Dat is echt een hele leuke. Dat, komt ie. Ja. Ja. Fragilisti. Expiali. Justice. Dat is geen woord. Is moeilijk, hoor. Natuurlijk is dat wel een woord. En als ik mij niet danig vergis, zal het woord ons nog heel goed van pas gaan komen. Wanneer men zich wil uiten, maar het juiste woord is zoek. En het is ook niet te vinden in geen enkel woordenboek. Zet dan maar eens spontaan de conversatie op zijn kop. Het woord dat je moet hebben, komt vanzelf wel in je oor. Supercalifragilisticexpialidasties is een combinatie van bescheiden en bombastisch. Prima daas gebruiken en je voelt je echt fantastisch. Supercalifragilisticexpialidasties. Een little, dat betekent precies wat jij wil. gewone mens van vroeger was bepaald niet welbespraakt. Dit woord had hun bestaan zoveel gezelliger gemaakt. En had het maar op één der stenen tafelen gestaan, dan zou het met de mensheid heel wat beter zijn gegaan. Portoli fragilistisch, espialidastisch. Zeker wel te weten dat de luisteraar verrast. Houd de hersens soepel en het stottenhoofd elastisch. Ha! Portoli fragilistisch, espialidastisch. Esperanto, kennis het. Precies, en ook dat beste toverspreuk van tovenaren lijkt. Het gebeurt natuurlijk nooit, maar stel, de mens ging naar de maan. Dan plantte hij een vlagpaal op dit ene oor zou staan. Supercalifragilistisch, espialidastisch. Als je het moet verbeelden, wordt dat dadelijk gymnastisch. Strek je met consumptie, is het water overlastisch. Je kunt het natuurlijk ook achterstevoren zeggen. Dat wordt dan Sightsee Life, Sitsitsidi, Garfila, Krepus. Ze is link, maar ook rete goed. Die 14 letters en je schuift er wat mee rond. En voor je het beseft, rolt er een parel uit je mond. En gratis en voor non heb je een woord van 10 miljoen. Maar voor gewone mensen is de spelling niet te doen. S, U, P, E, R, C, A, L, I, F, R, A, G, I, L, I, S, T, I, C, E, X, P, I, A, L, I, D, A, S, T, I, E, S. Koffie, koffie. S, U, P, E, R, C, A, L, I, F. Can I have your attention, please, for one more time? She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night and it's all because she can't stop your diet, baby. You don't have to slim down. Slim down. I love your curves and believe me, it is every pound. Stop your diet, come on, do it for me. Do it for me. I love you round, round, round, round, 'cause you're so sexy. Yes, she is. She tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night and it's all because she tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night and it's Hey, can I try it, baby? You don't have to be shy. Shy, don't be shy. You seem to be on your own, and I'm wondering why. Why, wondering why. Show me all that you've got. Do it for me. Do it for me. I love you round, round, round, round, 'cause you're so sexy. She tastes like cola, cola, sweet, sweet sugar cola, cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she tastes like cola, cola, sweet, sweet sugar cola, cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night. I'll be your sugar daddy, you'll be my sugar king. With every sip I'm taking, you'll dip into my vein. You are as sweet as cola, you push like coffee. I wanna know the secret that no one's ever seen. She tastes like cola, cola, sweet, sweet sugar cola. She tastes like cola, cola, sweet, sweet sugar cola, cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she tastes like cola, cola. Ja, dat was natuurlijk Lou Bega met Sweet Like Cola. Wat een heerlijke nummer is dat eigenlijk. Ik vind het geweldig. Is een geweldig nummer, ja, hè? Ja, dacht ik ook al. Goed, DJ Rebel zat voor je klaar met You Can Call Me L. Ah. You Can Call Me L. Ja, maar voordat we dat gaan draaien, hebben we nog Ed Nieuwman voor je klaar, zodat wij gaan feesten. En ja, nog steeds Frans Duits met Morgen is pas morgen. Goed, nou, voordat we dat gaan doen, heb ik nog een hele mooie voor je klaar zijn. Ook uit de jaren 80. Oh, wat heerlijk. Uit de jaren 80. Wat ben je toch weer goed bezig. Ik ben daar weer heerlijk bezig vanavond. Knappe man. Nee, we zijn goed bezig. Wij zijn goed bezig. Ja, anders kijk ik weer op mijn donder, weet je wel. Dan denk je van, krijgen we dat weer? Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo, ja, hè? Ja, precies. Nou, zal ik hem eens eventjes naar voren halen, het nummer? Ja. Ja, daar komt hij aan. Wacht even. Going back to back. Ja. On the track. Ja. With three big ones. From the 80s, back to back. En natuurlijk heb ik het over Force hier op jouw radio. Tot 9 uur natuurlijk vanavond bij Radio Vuurlands met Laura. En Marco. Ah. En als je zin hebt om te dansen, nou, dan is dit je moment. Mag hoor. Het mag. En heb ik het over Force met Rock the Boat. Sailing with the Was heerlijk. Ik dacht dat hij wel heerlijk was. Hij was, om even gewoon grof te zeggen. Ja? Hij was heerlijk. Goed, we hebben een bezoekje binnengegeven van iemand anders dan onze Henry. Harry vraagt een verzoekje aan van Stef Eckel op een terrasje. Ja. Met het bijbehorende groetje. Daar was het vandaag echt weer voor. Weer voor. Ja. En dat plaatje is voor iedereen die ervan genieten kan. Ja. Wie weet, wie er genieten kan. Hè? Ja. En straks is natuurlijk Stef Eckel voor je met Op een terrasje, voordat we die gaan draaien hebben. Is Ed Niemann met Wij gaan feesten. En Frans Duits met Morgen is pas morgen. En als ik tegen jou zeg Tom Jones. Heerlijk. Wat denk je aan? Aan Tom Jones. Oké, heel goed. Maar voordat we gaan draaien, gaan we eerst een beetje feesten. Ed Nieman, hier op Radio Purelands met Wij Gaan Feesten. En 8 oktober, dan is het zover, dan mag je gaan feesten. Ja, dan gaan we allemaal feesten. Dan gaan we helemaal los, heel veel mensen hebben er zin in. En er zijn nog een aantal kaartjes beschikbaar, dus als je nog niks hebt, wees er wel snel bij. Ja, er zijn er niet veel meer. Zijn er niet veel meer? Nee. Ed Nieman, wij gaan feesten, hier op jouw radio. Ik pak sneeuw is de garantie. De skilift weer naar boven. Op de bergen in de zon. We willen hier wel langer blijven. Oh, ik haal het op mijn kop. Fietsers naar beneden, want we zijn weer in ons mooie Alpenland. Ja, hier gaat het echt gebeuren, niemand loopt hier op de zeuren, want we feesten met elkaar er tegenaan. Wij gaan feesten, wij gaan zingen, wij gaan skiën en op springen. Ik hier alweer op vakantie, ik pak sneeuw is de garantie. De skilift weer naar boven, op de bergen in de zon. We willen hier wel langer blijven, oh ik haal het dus maar op. Daarna door de storten vroeg, we vieren feest zoals nooit eerder is geweest. Oh, in het water nog in vol en zingen lang leven lang. En lopen vol, oh, en ze iedereen bevreemd. Wij gaan feesten, wij gaan zingen, wij gaan skiën en ons springen. In Tirol weer op vakantie, dit pak sneeuw is de garantie. De ski ligt weer naar boven, op het bergen in de zon. We willen hier wel langer blijven, oh, ik haal het dus maar goed. Stop and zoals morgen natuurlijk was dat Frans-Duits wat je hoorde op je radio. Goed, de verzoekje staat klaar voor onze grote vriend Harry met Open Terrasje van Steffi Eckel. Jazeker. Ja. En we hebben er nog even twee binnengekregen. Nog twee binnengekregen? Ja. Vertel. Nou, verrassing. Verrassing. Let goed op de bijbehorende groetjes. Oké. Okay. DJ Philippe. Ja. Vraagt aan Paul Severs. Of Severs, of misschien op zijn Belgisch, weet ik niet. Ja. Ik ben verliefd op jou. Ja. Het groetje voor mijn liefste schat DJ Marina. Ja. Voor mijn schatje DJ Philippe. Ja, nou, volgende keer wordt een nieuwe website geopend bij Radio Puur Hollands. Dat heet Geef Mee. Geil moet ze zijn. Ja, dat gaan we straks eens voor die twee draaien, want dat is net zo'n love story effect hier zo. We kunnen wel een gedichtje zoeken met een loveboot op de achtergrond. En dan gaan we dat zo opnemen. Oh ja, wacht even. Ik ga straks wel wat doen. Ja? Hoe heet dat achtergrondmuziekje ook weer? Van, Ja, weet je hem nog? Ik weet welke je bedoelt, maar ik weet het even niet. Ik ga niet meer even op de naam komen. Van Candlelight was dat. Ja. Ja. Harry weet het wel. Ja, als Harry dat even weet, dan moet ik het eventjes even opschrijven. Okay. Goed. Eens even kijken. Ik heb Bianca's pagina voor de zekerheid aangepast. Welke pagina? Pagina. Je hebt de vagina aangepast. Denk het. Hoe dan, Harry? Ik heb geen idee. Vertel even op de chat hoe je dat hebt gedaan. Op en neer, zegt Harry. eens even kijken. Nou, voordat we dat verzoekje van Harry gaan draaien, hebben we eerst natuurlijk Tom Jones voor je klaarstaan met... Met? Ja. Seksbom. Oké, okay, misschien is het dit. Nou, even hijgen erbij, is net zo lekker. Ah, heerlijk. Tom Jones. Come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, dog. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because I'm mine. Sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex samen met jou dit momentje delen. Nog een paar uurtjes, dan ben ik weer bij jou. Dan zijn we met z'n tweeën, ik neem mijn bloemen mee en zeg ik tegen jou. Dat ik de hele dag moet denken aan je lachen, dat ik van je hou. En dat lijstje, zit ik hier met te dromen. Stil te genieten van de mensen op straat, het geluid van de bomen. Dat was natuurlijk Stef Ekel op een terrasje aangevraagd door onze Harry. Goed, we gaan eventjes snel over naar het volgende nummer. Dan heb ik het over Jan Lelieveld met Mariana. Ja hoor. Ze zegt hallo, dat is een tijd geleden. Ik heb in al die jaren vaak aan je gedacht. Ze kijkt me aan met donkerblauwe ogen. Ik ben volledig van mijn stuk gebracht. Ik denk, hallo, wat kan ik haar van kennen? Aan een blad zien staan. Deed zij die soap of iets met een kalender? En dan vertelt ze me haar voor- en achterna. Vroeger zat ze bij me in de klas. Niemand wilde weten wie ze was. Vroeger had ze pukkels en een moeilijk lijf. Maar nu is het gewoon een lekker wijf. Maria! Zo'n meisje dat alleen stond op mijn feest. Marianne, Marianne, ik wilde dat ik aardig was geweest. Ze zegt hallo, ik wil je iets vertellen. Zoals de hele klas was ik verliefd op jou. Ik zat vooraan bij Nederlands en Engels. Maar jij hebt nooit weten wat ik van je wou. Hallo, die heb ik in de pocket. En in mijn hoofd zie ik een woeste vrijpartij. Zo vijf het zacht, ik vond je vroeger spannend. Maar zo te zien is nu je beste tijd voorbij. Vroeger zat ze bij me in de klas. Niemand wilde weten wie ze was. Vroeger had ze pukkels en een moeilijk lijf. Maar nu is het gewoon al lekker bij. Marianne, Marianne. Zo'n meisje dat al wees op een feest. Niemand wilde weten wie ze was. Vroeger had ze rimpels en een moeilijk lijf. Maar nu is het gewoon. Ja, nu is het gewoon al lekker bij. Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen staat op een feest. Marianne, Marianne, ik wilde dat ik aan het was geweest. Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen staat op een feest. En natuurlijk was het Jan van Vliet met Marianne, Marianne, Marianne. Jan Lelieveld. Ja, eens even kijken hoor. Jan Lelieveld, ja. Nou, dit is hem niet hoor. Nee, dat is hem niet. Nee, dit is hem echt niet hoor. Ik moet hem ergens hebben, ik weet maar God niet waar. Ken je dat? Ja. Dat je denkt van, ik heb hem ergens, maar waar? Dat ja, is een hele goeie. We komen ook gewoon niet op de naam, zeg maar. Nee, dat is, nee, ik kom ook niet meer op de naam. Dat is echt vervelend. Can I get that by candlelight? Nee, dat is hem ook niet. Dat can I zeker. Get that by candlelight? Nee, dat is hem niet. Nee. Nee, dat is hem echt niet. Het nee. is dat stukje muziek wat Jan Veen altijd opzette als hij een gedicht voorlas. Ja, en ik heb hem, maar ik kan niet meer op zijn naam komen. Terwijl dat het al jarenlang gedraaid werd, een jaar lang, dat heb ik ook gedaan, ik kan er niet meer op komen. Nee. Het is echt vreselijk is dat. Moeilijk hè, ja, ja dat is balen. Ja, dat is zeker balen. Goed, Willem Bar staat hier voor je klaar met Gypsy. Zoals in mijn dromen, die droom voor ons twee. Gypsy, de tijd is vervlogen en heeft zwaar gewogen. Ze kon er niks van gehoord. Geen tweet. Maar blijf niet voor eeuwig. Misschien een sms in WhatsApp. Maar voor altijd. Zo, hij lag onder de bank. Vrienden staan nooit uit. Deze poortje. Met high messaging. Want jij jij bij me blijft, schat. Maar blijf niet voor even, maar voor altijd. Ik kan niet zonder jou, want ik hou van jou. Cool in the game, she's so fresh. Ah, wat een geweldige nummer, wat een geweldige groep. Sis. Ja, sis. Fris, sis, fris en sis, fris. daar zingen ze over. En R.E.M., dat heb je natuurlijk wel eens wel gehoord, die stopt ermee. Ja, die laatste tijd heb je niks meer gehoord van R.E.M. Nee. Maar die stopt helemaal met optreden, ze gaan uit elkander. Ja, maar wanneer is het laatste dat we wat gehoord hebben? Jaren 80? Ja, dat is heel lang terug. Nou, ze treden natuurlijk nog heel vaak op daar waar ze vandaan komen, zeg maar. Maar ze hebben nu definitief een punt achtergezet. Ja. Ja, ze stoppen ermee. Ja, ja, dat kan. Nou, bij deze. Dan weet je het even. Dan denk van, waar heeft hij het over? Nee, ze stoppen ermee. Ja, nou ja, jammer. Wat vind je jammer? Dat ze stoppen? Nou ja, goed. Nou, ja, dat kan. Goed, je hebt een verzoekje klaarstaan. Jazeker, ik heb Paul Severs klaarstaan. Ik ben verliefd op jou, speciaal voor DJ Marina. Nou, dan gaan we draaien. Komt Jan. Ik ben verliefd op jou. Alles wil ik jou beloven. Ontzettend verliefd, wil jou meteen voor mij alleen en voor altijd. Ik ben verliefd op jou, mijn hart hangt ondersteboven. Kon je het toch maar geloven? Mijn hoofd draait als een tol en mijn hart. Ja, en En natuurlijk was dat Paul Service. Ik ben verliefd op jou, aangevraagd door onze grote vriend Filippi, speciaal voor Marina. Nou, we willen eventjes Cloud even bedanken. Raar is dat je eventjes niet op de naam komt komen. En dan zeggen ze, zegt dat Tom, ik zeg de hele tijd het muziekje als hij de gedichten voorleest. Ja, precies. Niet en, met candlelight, maar ja, met programma's en zo. Ja, het is echt ongelooflijk. Mantovani. Ja, ik kom er gewoon niet meer op. Ik denk van, wie is het nou? Maar dankjewel Cloud. En dan Cloud, van, super. Dit waren our friends aan voor. Dat doen we friends voor. Nou, zeker. Vind ik prachtig. Nou, daar gaat hij dan. Wacht even deze. Wat is dit? Even uit. Dit is hem niet. Het is... Nee, dan is het die andere. Echt waar? Ja. Meen je niet? Dan moet je die andere hebben. Ah, dan moet ik even die andere hebben. Dat is geen probleem. We laten hem eventjes even lekker doordraaien. Eens even kijken. Nee, dat is die andere, hè? Nee, die andere moest het ja. zijn. Deze is ook mooi. Nee, maar dat is hem niet. Nee, die moeten we niet hebben. Dat, nee. Nee, dat gaat dan niet goed, hè? Maar het is wel lekker rustgevend. Je moet je charmaine hebben. Ja. Dat kan niet anders. Nee. Nou, we gaan eens even kijken. Of dat er is. Het lijkt er wel op. Ja. Is dit hem? Dit is hem ook niet. Maakt niet uit. Dames en heren, een hele goede avond. U luistert naar Radio Puur Holland. Met vanavond naast mij, mijn steun en toeverlaat, Laura. Ja. Ja, zeker. Elke zondagavond draaien wij gezelligheid op jouw radio. Voor vrienden, voor kennissen, eigenlijk voor iedereen die van muziek houdt. Ook natuurlijk niet te vergeten aan twee tottelduifjes die gezellig naast elkaar in een klein knussig huisje zitten in plaatsje Mechelen in het land van België. Land van K3, het land van Ploppetoplop. Philip of Marina zitten heel graag bovenop. Maar deze twee schatten van mensen houden eigenlijk zielsveel, heel zielsveels van elkaar. Alleen, ze zeggen het niet tegen elkaar. De verliefdheid ziet een ander, hunzelf zien het niet. Vraagt een plaatje aan, ik ben verliefd op jou. Echt een gentleman gaat niet zomaar overheen. Die pakt het rustig aan. Maar onze Marina, die kan er wat van. Ze is lief, ze heeft een zachte stem en ze roept heel vaak, amai. En eigenlijk diep in haar hart houdt ze heel veel van Philip. Waar dit naartoe gaat, weet niemand. Maar het enige wat wij weten is dat Philip graag achterop mag gaan. Vandaar het plaatje Yeti Paletti met Spring Achterop. Het is al heel wat jaar geleden, paardje rijden kwam in trek. Makkelijk en snel te leren, iedereen vindt het te gek. We gaan samen twee aan twee, nee de leeftijd speelt geen rol. Lekker gek doen met z'n allen, galopperen voor de lol. Kies een rug en klim erop, zet de boel hier op zijn kop. Knal die zweep er overheen, voel het vuur van top tot teen. Buig jij nu maar naar voren, dan spring ik achterop. Ik pak je bij je oren, zo gaan we in galop. O meisjes, jonge heren, het is echt zo gebeurd. En als het tij gaat keren, ben jij ook aan de beurt. Hun zezen vallen, onze willen bont en blauw. Na één keer wil je meer, het kan dan echt niet meer kapot. Mannen, vrouwen, jongens, meiden, iedereen die komt aan bod. Kies een rug en klim erop, zet de boel hier op zijn kop. Knal die zweep er overheen, voel het vuur van top tot teen. Radio. Nou, we gaan het eventjes opnieuw doen. En het is eigenlijk speciaal bedoeld voor Laura, want die verdient het. Ik vind dat ze het meer dan dat verdient. En soms zeggen mensen wel eens van, ik hou van jou. En ja, dat is soms wel eens, ja, denk je bij jezelf van, nou, dat is zo, zo goedkoop eigenlijk. Hè? En het is voor Laura, maar ook voor al die mensen die verliefd op elkaar zijn. Dat kan man een man zijn, kan vrouw een vrouw zijn, kan vrouw man zijn, wat jij maar wil. We gaan het gewoon doen en luister goed. Ja, dat is hem, ja. Het is jouw zondagavond, 25 september 2011. U luistert naar Radio Puur Hollands. Geheel onverwachts kwam jij in mijn leven. Een hart wat te zwart leek om liefde te geven. Jij beroerde dat hart wat onder dikke lagen stof zat. Leerde mijn kijken naar dingen om me heen. Lang was ik dwalend boos op de wereld. De stemmen in mijn hoofd dompelden mij in een diep mineur. Waar was jij toen ik leek te zinken van ellende? Ik heb je altijd nodig gehad, al besefte ik dat niet. Ik bewonder je gaven, want je kijkt door mij heen. Ziet dat ik wat ik niet laat zien. Voelde me alleen en toch voelde jij de nood om mij te raken. Met oprechtheid, je bent zo bijzonder, zonder er moeite voor te doen. Daarom wil ik jou danken, lieve Laura. Gewoon omdat jij het bent. Ongeacht wat het leven ons toedicht. Met jou of zonder jou, ik kan het weer aan. Want jij en je puurheid maakt de duisternis weer licht. En dan zeg ik oprecht en diep van mijn hart, Laura, ik hou van jou. De zon die schijnt weer door mijn raam. Ja, ik voel het al. Het wordt een mooie dag. In mijn hoofd daar zweeft jouw naam. En waar ik zo voor val, is jouw schitterende laag. Zoiets moois heb ik mijn leven niet gezien. Zou ik dan vandaag een kans maken, zou ik misschien. Laat het maar gebeuren, ik wil niets meer alleen. Er is één ding wat zeker is. Jij bent mijn nummer 1. Verliefd zijn is het mooiste wat er is. Het was een groot gemis voordat ik jou zag. Verliefd zijn is het mooiste wat er is. Dat het zo anders is. Ik heb helemaal mijn dag. Een dag vandaag, je licht tegen me aan. Alle sterren die we zien, zullen van nu af aan voor ons stralen gaan. Zoiets moois heb ik nog nooit zo meegemaakt. Maar ik weet nu wat ik wil en wat mij zo bevraagt. Laat het maar gebeuren, ik wil niets meer alleen. Er is één ding wat zeker is. Jij bent mijn nummer 1. Verliefd zijn is het mooiste wat er is. Het was een groot gemis, voordat ik jou zag. Dat het zo anders is. Ik heb helemaal mijn dag. Verliefd zijn is het mooiste wat er is. Dat het zo anders is. Ik heb helemaal mijn dag. Yeah. Met wat is dat? René Schuurmans. Ik ben verliefd hier natuurlijk op je radio. Tot 9 uur zijn wij er niet nog steeds voor je. Hier op Radio Puurlands met Laura en ik. Zij dezelfde, zij de gek natuurlijk. Nou, dat gedichtje. Nou, we zagen het toevallig. Ik moet natuurlijk wat dingen uitleggen. De mensen denken van, het is toen die tijd gewoon zo spontaan ontstaan. Er komt iemand naar mij toe en die zegt van, ken jij Jan Veen vervangen? Die man die was ernstig ziek en ik wist op dat moment helemaal niet wie Jan Veen was en wat hij deed. Ik ben er zo in één keer ingerold en de gedichtjes werd je al voorbereid, zeg maar. Er zijn de mensen die het al opstuurden en noem het maar op. Er was een hele redactie was daar. En het enige wat ik hoef te doen is knopjes indrukken en het voorlezen. Nou ja, en soms kreeg je er hele lieftallige mensen aan de telefoon met elkaar, weet je. Soms waren ze verliefd. Maar ja, je had soms ook mensen die dingen hebben gedaan wat uitging. Ja, dat was minder leuk. Het was wel altijd zo'n programma wat, als je dat een paar uur deed, dat je het gevoel had dat je de hele dag gewerkt had. Want voor sommige dingen, dat raak je gewoon. Dat klopt, ja. Sommige dingen raak je. En nu ook met dit gedicht, we tikken in liefdesgedichten. Ik klik een man in het derde gedicht. Ja, die is mooi. Ja, nou ja, dus dat is ook zo. Maar ik wist niet dat je dit ging doen. Ja, dat ging ik wel doen. Nou ja, mooi, dankjewel. Nee, nou ja, geen dank. Voor liefde hoef je niet te danken. Dat is je gegund of dat is je niet gegund. En samen moet je het ook maken natuurlijk. Hè? Tuurlijk, Het is geven en nemen op de wereld. Dat klopt. Ja, dat bedoel ik. Dat klopt. En als je dat van elkaar respecteert zoals je bent, dan komt dat vaak helemaal goed. Maar goed, dat ging zo. En ik ging het voorlezen en soms raakte je dat gewoon. Maar ja, toen leerde je wel van als je de deur achter je dicht deed, dan ging je eventjes wat drinken. Voor mij pad een colaatje of thee of koffie. Er was nooit geen drank. Er was wel drank, maar dronken we niet. Nee. En dan zet je het van je af. Dat moet ook wel, want anders wordt helemaal niks. Goed, we hebben Stef Eckel voor je klaarstaan. Waarheen? Waarvoor? En heb jij nog wat bijzonders? Nou, ik heb Rob van Daan meegezet. Ik ga leven. Nou, dan gaan we straks eens draaien. Maar nu eerst natuurlijk Stef Eckel hier op je radio met Waarheen? Waarvoor? Wat een prachtig nummer ook. Mooi, hè? Ik vind hem leuk. Het begint zo rustig, maar daarna gaat het dak eraf. Mama. En nog steeds, luister naar Radio Puurland. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op je wordt geboren, is er één ding in je leven al bepaald. Maar we zullen ons er niet aan storen, dat je op een dag door iemand wordt gehaald. Er is daar boven een plaatsje voor je vrij, dan zingen ze voor jou hetzelfde als voor mij. Waarheen leidt de weg? Waarvoor zijn we hier op aarde? is als wij moeten gaan. Hoe lang duurt nog de nacht? Hoe lang duurt nog de nacht? Haha! Jongens en meisjes, heerlijk! Na een jaar lang moeten wachten, is het weer zover. Het carnaval is weer begonnen! Put your hands up in the air, put your hands up! DJ Gerrit was dat hier op je radio. Heerlijke nummer, ook zo'n lekkere feestknaller hoor. Ja, zeker. Ja, leuk. En wat ook een feestknaller wordt, natuurlijk 8 oktober, vergeet dat niet hè. Je moet het niet vergeten, 8 oktober. Nee, zeker. Heb je het al in je agenda opgeschreven? Ik hè? Ja? Ik heb nog zelfs voor de 7 oktober een halve dagje vrijgevraagd. Heb je wel een agenda? Nee. Nee, dat dacht ik al. Nee, maar ik onthoud het hierboven. Tenminste, dat onthoud ik wel hoor. Oh, dat zit ingeprogrammeerd in die... Ene. In die ene hersencel, daar moet ik ook heel erg zuinig op zijn, ja. Nou, ik wilde net zeggen, ik denk, nou, dat is ook niet lief naar zo'n mooi gedicht. Nee, dat valt me niet. Daarom zeggen. Hield ik me al in, daarom zei ik alleen maar die ene. Ja, en bedankt, hè. Schatje. Ja. Hou ook van jou, hoor. Oké, okay, gelukkig maar. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Pure Lans, dan wordt het net zo'n datingshow, zeg maar, hier. Ja. Nou ja, goed. Bart. Ja, nou, dan gaan we elke zondagavond gaan we 1 gedichtje doen, bij deze. Ja. En Bart is een leuke jongen. Ja. Ja, en Bart kun je vinden. Bart houdt van sporten, Bart houdt van schoenen. Ja, wat en wat je nog niet van Bart wist, is dat Bart soms de hele snackbar leeg eet. Ja. Probeert op te eten. En daarom is Bart een gewone jongen. Ja. En staat hij op de datingsite van Radio Puur Holland. Ja, nou, daarom heet je ook Bart. Nou, weet je wat, ik zeg altijd van, doe normaal, dan doe je al gek genoeg. Kijk, tegen mij zeggen ze, jij bent gek. Ja. Als ik eentje normaal doe, dan nemen ze me niet meer serieus, weet je. Dan krijg je dat weer. Nee, dat is gek, hè. Hoe kan dat nou, hè? Ja. Hoe kan dat nou, hè? Nou? Ik kan ook heel serieus zijn, hoor.

gaat zo het verkeer. Goed, jij hebt nog wat paar leuke nummers staan voordat we het einde van deze programma gaan komen. Ik heb nog steeds Rob van Daal met Ik ga leven en ik heb alle 13 janken met het irritante liedje. Nou, weet je wat wij gaan doen? We gaan ze even alle twee even lekker draaien voordat het tijd is. Dat zal jammer zijn, hè? Ja, precies. Alle 13 janken, het irritante liedje en Rob van Daal met Ik ga leven. Tegen in een bar. Twee donkerbruine ogen, ik kon ze niet vergeten. Oeh. Een nacht vol van romantiek, Spaanse klanken van muziek. Ik vroeg toen hoe je heette. Oeh. Nu lachen we. In alles wat ik doe, ja, ik ga leven. Vergeet die eenzaamheid, dat is verleden tijd. Ik wil weer geven. Want als ik jou weer zie, je bent met alles, zie ja, ik ga leven. Oeh, jij gooit voor mij en ik voor jou. Ik hou zo van jou. Jij en ik hier samen. Oeh. Wat is het leven toch veel waard? Als je de liefde zo ervaart. Jij en ik hier samen. Oeh. Nu lachen we het me toe in alles wat. Zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ben ik bij jou, dan barst ik van de kou. Het moment dat ik je zag, was jij nog vrouw. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Na al die jaren ben ik liever alleen. Jij doet me werkelijk denken, had jij mij zo moeten krenken op ons feest. Van onze bruiloft, jij bent een superschot. Irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ben ik bij jou, dan barst ik van de kou. Het moment dat ik je zag, was jij nog vrouw. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Zou nou. Hoeveel maat is dat? Na al die jaren ben ik liever alleen. Jij doet me werkelijk denken, had jij mij zo moeten krenken op ons feest. Op ons feest. Van onze bruiloft, jij bent een superschot. Irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ben ik bij jou, dan barst ik van de kou. Het moment dat ik je zag, was jij nog vrouw. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ben ik bij jou, dan barst ik van de kou. Het moment dat ik je zag, was jij nog vrouw. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Natuurlijk was het alle 13 jaar. Ja, op ons feest. Alle 13 janken met het irritante liedje. Nou, op ons feest. Ja, dat is natuurlijk 8 oktober. Dan is het zover. Het komt steeds een stukje dichterbij, hè? Jazeker. Het komt steeds een klein beetje dichterbij. Nou, elke dag is een klein stukje dichterbij, hè? En elke seconde ook. Ja, dat is vaak zo. Dat is vaak zo. Nou, voordat we het natuurlijk gaan vergeten, willen we natuurlijk iedereen bedanken die geluisterd heeft. Ja, zeker. En we willen Radio Noordzij bedanken voor het doorstreamen. Uiteraard, dat mogen we niet vergeten. En let goed op, houd AT5 morgen in de gaten, want na elke nieuwsuur komt Radio Noordzij komt dan op televisie op AT5. Vanaf morgen? Vanaf morgen, ja. Echt waar? Ja, zover ik het weet, vanaf morgen, ja. En dan goed luisteren, want dan noemt hij ons ook even op. Ik wil het eventjes even bijvermelden even. Hij heeft ons genoemd, hè? Ja, nou, ik heb hem eigenlijk eerlijk gezegd een beetje... Gedwongen. Ja. Met het mes op de keel. Maar houdt dat nog net niet. Ja. Er zei iemand tegen mij ooit van... dan zei hij van, het lukte maar soms dingen niet. En dan zegt iemand tegen mij van... nee, maar je moet even een keertje zo dwingen. Ja. Dwingen. Dwingen. Ja, nou, ik had ooit een keer een meisje. Nou, ik heb die meisje gedwongen om wat te doen. Ja. Nou, het is mooi meer misgelopen, hè? Ja. Dus ik ben teruggegaan naar die gozer. Ik zei tegen de gozer, houd voort aan die goede raad maar voor je, zei ik tegen hem. Ja. Ja. Nou, dat was het. Oké. Nee, vind je niet genoeg? Nee, ja, was leuk, leuk. Nou, je vindt hem leuk. Oké. Ja. Nou, we gaan vanaf volgende week, zondag, gaan wij dingen doen voor het Songfestival. Dus laat ons even herinneren. Volgende week zondag, dus aankomende zondag weer, gaan we dingen doen, allemaal nummers van het Songfestival. En doen we dan alleen Nederlands? Nou, hoeft niet. Of alle nummer 1 hits vanaf... Alle nummer 1 hits. Oké, alle nummer 1 hits van het Songfestival vanaf dat het begon. Nou, en bedankt. Dat wordt weer zoekwerk. Nee, daar hebben we Harry voor. Erwin voor. Janka, Cloud. Ja, dus dat komt allemaal goed. Die gaan dat wel voor ons uitzoeken. Uitzoeken? Ja. Oké. Okay. Nee. Dat weet ik. That's what friends are for. Hij Cloud toch. Hij weet wat hij gezegd heeft natuurlijk. Ja. Dat kan natuurlijk. Goed, heb je nog een leuk nummer klaarstaan of niet? Nou nee, ik heb een heel klein sterretje. Heel klein sterretje? Nee, laat dat geeft niks hoor. Nee. Ik heb wel een nummer staan. Dat is weer om de saamhorigheid weer een beetje dichter bij elkaar te krijgen. Oké. Okay. Beetje dichter bij elkaar te krijgen. En dan moeten we weer met volle bos gaan zingen, denk ik. Gaan we zingen? Ja, we gaan weer zingen. We gaan weer zingen. Daar komt hij aan, hè? Oké, dan. En thuis moet je natuurlijk meedoen, hè? Ja, ik ga er even bij staan. Oké. Okay. Even de keel schrapen. Ja, ik zet hem even wat zachter. Ja. Hey, mijn hartje, mag ik even met je praten? Praten? Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekrijgt? Even met z'n allen. Als je alleen bent. En natuurlijk ook in België. Het is alsof de dagen zonder jou zo hol. En bijna leeg zijn. Helemaal leeg. Heb jij dat ook, gevoel van onrust? Dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. Door de hele wereld heen. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Come on, all together. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Ja! Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Gekleurde dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn. Ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. Hey, mijn meisje, mag ik even... aan je hangen staan. Even hangen. Je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Heb jij dat ook gevoel van rust dat je bekrijgt? Als je me aankijkt, ja. Want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. We zullen doorgaan. Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Nou, hou elkaar vast, komt ie. Samen zijn, is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Komt ie, nog een keer. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe. Om ons heen. Want samen zijn. Ja, samen zijn. Dat wil door iedereen. Ja. Nou, dat mag gezoend worden hoor. Dat mag gezoend worden. Ja, lik maar lekker af. Ja, lekker hoor. Kom dan. Blablabla. Samen zijn, dat wil toch iedereen. Samen zijn, is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Op ons heen, want samen zijn. Ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. Ja, dat wil toch iedereen. Ja, Johnny Gold was dat natuurlijk met samen zijn, dat wil toch iedereen. En samen natuurlijk met ons allemaal, die het meehelpt met voor Radio Purlands en Radio Noordzij. Dankjewel, hè? Ja. Nee, dat is ook... Samen zijn we sterk. Samen zijn we zeker sterk en natuurlijk met heel en veel samen luisteraars. Samen ruiken we ook sterk. Hè? Ook. Erwin? Ja, ja, Erwin. Kijk, dan kan lekker toch niet terug antwoorden. Hé, Erwin? Ja, Erwin die ruikt ook... We laten er nog één. Ja, Erwin die ruikt ook zo'n heerlijk ruiken. Hij zegt van, ik ruik naar roosjes. Hij ruikt naar roosjes. Ja, nou ja, goed. Ja, stroomroosjes. Hè? Nee, hij heeft nu een bed in elkaar gezet. Dat is de... Ja. Hopelijk is het hem goed gelukt in bed. Ja, ja. Het is een hoogslaper. Ik hoop niet dat als het kind morgen ontwakker wordt, dat het een laagslaper is. Nee, hij heeft een stukje vloer uitgehaald, zegt hij net. Het was een stapelbed. Hij heeft het op zijn kop gemonteerd, weet je. Hakken aan de grond, weet je. Ja. Die kind ligt nou half beneden, zeg maar. Die hangt aan het plafond, zeg maar. Hi-ha. In de woonkamer. Ja. Goed, kan gezellig zijn. Nou, de jongen heeft een mooie bed gekregen, dus gefeliciteerd daarmee. Ja. Nou, dankjewel. Ook bij de chat natuurlijk. Mensen, dankjewel voor jullie verzoekjes. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat jullie er weer bij waren. En je kan het terugluisteren natuurlijk, hè. Je mag ja, het terugluisteren. Zeker. Dan dat is kan. Het, wat was het? Was het phda.nl. Nee, daar ga je naar www.phga.nl. Ja, vergeet dat niet. phga.nl. Ja. Dan vind je hem wel. Dankjewel. En we spreken elkaar natuurlijk aankomende maandag weer. Morgen. Radio Noordzij, weer bedankt voor het doorstreamen. Jazeker. En good evening, ladies and gentlemen. Sleep well. Yes. Yes, hola. Thank you very much. Ja, konnichiwa. En grüße aus. Doei. Ja. Doei, tot maandag. Hoi. En nu maak ik een rust naar jullie warme nest. En, denk erom, ook is dit. Avondjes toe. Slaap lekker.